Często mówi mi to mama. Co? Że jest ze mnie kawał chama. Od rana, gdy tylko wstanę, skoro zapalę do wieczora, kiedy zwała dopada mnie. Jestem chamem, nic nie poradzę, to zaczęło się już dawno. Potem z LWC wysublimowałem chamstwo, a front jest tylko tego kolejną odsłoną. Hardcore to nasz vibe, zio. Aż uszy bolą, gdzie tam polot. Grzejemy wódę jak polok, a potem nagrywamy tu ten porąbany horror. Dokładnie tak. Jeszcze raz. Od początku mówili mi, że jestem lepszy ham. Od pierwszych lat podstawówki, nawet wcześniej. Od zerówki mówili mi, że jestem lepszy bezczel. Będąc dzieckiem jeszcze, Jasiek już był ham. Powitał kiedyś w klasie zakonnicę hasłem Michael! Czysta hamowa matka załamuje ręce. Szczęście, że ojciec miał dla mnie tak dobre serce. Pewnie nie byłbym aż tak wielkim hamem, gdybym nie poznał ziomka. A fronta przed ścianę. Macie przejebane, gdy jesteśmy tu razem. Jak wtedy, kiedy kasa psikał sera w machę gaz. Poznaj ziom ten niesforny styl. Przyszły. Siadłem. Wziąłem do ręki piwo. Piwo. Przyszły. Siadłem. Wziąłem do ręki piwo. Przyszły. Siadłem. Wziąłem do ręki piwo. Przyszły. Siadłem. Wziąłem do ręki piwo. Nie będę kłamał, jest ze mnie kawał chama. Wyluzowany niczym Dalaj Lama. Nie liczę się z niczym, zrobię tutaj zamach. W ramach bitu, który buja jak hamak. Alleluja, chwalmy pana. Od wieczora do rana, od rana do wieczora. Zawisi banał, to za mało by mnie złamać. Powtarzam po raz enty, gniotąc patenty. Mam rap, po którym pójdzie wam wpięty. Autentyk. Zdrowo pierdolnięty w dekiel. I z wiekiem wcale nie jest ze mną lepiej. Miłość do muzy wysałem z matki mlekiem. Jak grypa, zaraża mnie coraz to nowym szczepem. Skojarzeń ślepek. Kojarzę po poziomach piekieł mojej wyobraźni. Jak to wyjaśnisz? Może nadmiarem gandzi, rozdwojeniem jaźni? Proszę cię! Oszczędź mi taki gadek. Jaram to gówno ponad dekadę. W oponach mózgowych mam sadzę i jakoś sobie radzę. To ten nie rób! Co gra u bukmacherów? Chcesz? To mnie nie lub mam hamstwa serum. Reszta raperów to woda po kisielu. Licznik wyzeruj! Rap przytupem, aż łupię w kręgosłupie. Upierdliwy jak łupiesz. Mam tupę twej panny Cooper. Padnie dziś mi łupem. Chilluję jak Santana i Johnny Lee Hooker. Kawał chama, na lupie płynę niczym okręt. Zbieram cenne lekcje, choć mój portfel ciągle cierpi na anoreksję. Mam do tego dryk. Oh my god, that's the funky shit.